لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. موږ نوح علیه الصلاة والسلام دغه قوم ته ولېږه. هغه وویل ای زما قومه، د الله پاک بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې لپاره کوم بل معبود نشته، آیا تاسې نه وېرېږئ؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في دا غد قوم هغو سردارانو چې منلو نه انکار وکړ، وی ویل چې دا سړی هیڅ نه دی مگر یو بشر دی ستاسې په څیر. د ده غوښتنه دا ده چې پر تاسې لوړچا ولري، که الله پاک لېږلی فرښته به یې لېږلې وه. دا خبره خو موږ هېڅکله د خپل پلار نیکه په وختونو کې له سره اورېدلې نه ده. إن هو إلا رجل به جنة فتربطوا به حتى حين. هيت نشتا خبر دادا چه پا دي صيبان دي دلوان طوب هم لرا غلي ده، لگ وقت دور همو گوري خائي پسدشي. قال رب انقرني بما كذبون. نوح علیه الصلاة والسلام اوین پروردگاره، دغو خلکو چې زه دروازن گنلیم نو او سامداته زما لا تل وکره. فا اوحینا الیه ان اصنع الفلک بی اعیننا و وحینا فا اذا جاء امرنا و فارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. مبهغت وحي وكرة چیز نبتر تارم اللان دي آوز مبلا وحي ترسام بیڑی گورا کرا. بیا کلا چیز مگ امر وشی آو تنور وخو تیگی نول هر دول ناورنا ایوه ایوه جوڑا در سر واقلا فاغی کی سپور سا آو خپل اهل او قرنی هم در سر واقلا نهو کسان سپرتا چی داغو پر خلاف مخی فیصله شویده آو در ظالمانو پا باب ما تا سموایا دوی او غرقی دن کی دی. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. بیا کله چې ته له خپلو ملګرو سره په بیړۍ کې سپور شوې نو ووایه هغه خدای پاک ته شکر دی چې ما ته یې له ظالمانو څخه نجات راکړ. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أوايا فروردگارا ما تبركت ناك زايكي كتكرا أو تديس زاي وركوكي. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. دې قصه کې ستري مخاني دي او موږ ارومرو آزمویش کوونکي یو. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين. د هغه وروسته موږ د یو بل دور قوم راپورته کړ. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. بیا مو پا غو کی پخپله دا مغا قوم یو پیغمبر ولگه چی ها غو تای بلنه ورکله چی اللہ پاک بندگی وکڑی ستاسی لپارا لغفرت کن بل معبود نستا آیا تاسی بیرے گئی نه. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ده هغه د قوم کوم مشرانو چې لمنلو نه انکار وکړ او دا حد راتګي درو وګانې او هغوی موږ د دنیا په ژوندانه کې څو کاله ساتلو هغوی وویل دا سړی بل هیڅ نه دی مګر ستاسو په څیر یو بشر دی تاسی چی تخفری دی هم همغا خری او تاسی چی تسخی دی همغا نخی ولئن اطعتم بشرا مثلكم انکم اذا لخاسرون او اسکا تاسی دخفل زان پچیر دیو بشر اطاعت من نو تاسی پزیان کی ولوی دلی أيعدكم أنكم إذا مستم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون دي تاسي تخبر در كيشي كلا تاسي مله أو خاورشي ده بكو ديري در تخجورشي فغا واقبا تاسي لقبرين التراوية السلسي هيهات هيهات لما توعدون لری ده بیخی لری ده وعده چی ده تاک سرکیگی این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین زوند نور سنده مگر یوازی ده هم دی دنیا زونده هم دلتم روح آو زوندی کیگو آو مگ هیت کلا را پاسول کی دمکنیو إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين دغ سرائي ده خداي جل جلاله فنون باندي محض دروغ دولوي او مجهز كله ده منون كنهيو قال رب انصرني بما كذبون پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويل پروردگار دغو خلقو چیز دروازن جنلیم او سامده تز ما مرسته وکره قال عما قلیل لیسبحن نادین فزواب کیویل شول نیجدی دی هغا وقت چی کلا دوی پخپلو کلو پیمانشی فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غتاء فبعدا للقوم الظالمين فپای چې دو برابر له حق سره سم وی سری هنګامي هغوی ونول او موږ هغوی یې زوی غندې وغورځول چې سدي ظالم قوم ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين بیا موږ له هغو وروسته نور قومونه راپورته کړل ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون هيت يو قوم نلخف الوقت نمحكي لمن زلال أو نهغ ويستا ويسد العشور ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون يا مكبر لفسي خفل پیغمبران ولقل هر قوم تكي داغو پیغمبر راغي اغي دروغ دن وقاني او مكبر ليو قوم نورست بالقوم فرلبسيها لاكلل آن تر دی چې ناغوی مو افثانی وگردولی نفین پر اغو خلقو چه ایمان نراوری. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. بیا موږ موسی علیه الصلاة والسلام او دا غرور هارون علیه الصلاة والسلام دا خپلو نخانو او ترگند سند سره الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فرعون او دغه د سلطنت اراکینو ته ولېږل خو هغوی تکبر وکړ او ځان یې لوی وګاڼه. فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ویې ویل آیا موږ د ځان غوندې دو انسانانو باندې ایمان راوړو او انسانان هم داس چې د دوی قوم زموږ بندګي کوونکی دی. فکذبوهما فکانو من المهلکین. نو هغوی دواړه دروازجن وګڼل او له هلاکېدونکو څخه وګرځېدل. ولقد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون. او موسی علیه الصلاة والسلام ته موږ کتاب ورکړ تر څو چې خلک ورته هدایت ترلاسه کړي. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. او د مریم زوی او دغه مور مو موږ یې نښانه وګرځوله او هغوی ته مو په یوه هسکه مینه کې ځای ورکړ چې د دا ډېلې ځای و او چینې پکې بهېدلې. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. ای پیغمبران پاک شیان اخری او نیک عمل وکړی تاسو چې هر څه کوئ زور باندې څه پوهیږم. و ان هذه امتکم امتا واحده وانا ربکم فاتقون. او دا ستاسو امت ایکی یو امت دی او زه ستاسو رب یم نو الهام دا ما تا ویره گئی. فتقطعو امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون. خوروز تا خلقو خپل دین تا خپل منزو کی تو تکل دا هر دل سرچی تدی آغوی تا مغ خوشان دی. فذرهم فی غمرتهم حتی حین. خامو پریگ دادی چه پختل غفلت کی تریوی تا کلیمی کی پوری دوزی. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین. آیا دوی دا انگری چه مغت مالونو او اولادونو کی لدوی سره مرسته کو. نسارع لهم فی الخیرات بل لا يشعرون. نو گویا دوی ته پخې ګلو ورکولو کې اخته یو. نه دا سکي موضوع د دوی سره شعور نشته. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. په حقیقت کې هغه کسان چې د خپل رب له ویرې لړزیږي. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. او هغه کسان چې د خپل رب پر آیاتونو ایمان راوړي. والذين هم بربهم لا يشركون. او هغه کسان چې د خپل رب سره هیڅ څوک نه شریکوي. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. او داغو دا حال چه ورکوی هر چه ورکوی او زنه دا دی فکر نلرزیگی چه د خپل رب لوري ته زموږ ورګرځېدل دي. اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هم دا خلق بشي قلو خوات ازغلي دنكي او دمسابقي فكولو دا غو ترلاسة كول كدي. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. موږ هیڅ څوک دغه له وچې نه پورته نه په تکلیف کوو او له موږ سره یو کتاب ده چې د هر یوه د حال رښتیا رښتیا ښوونکی دی او پر خلکو به په هیڅ حال تیری ونه کړای شي. بل قلوبهم فی غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. خو دغه خلق له دې موضوع نه ناخبره دي او د دوی عملونه هم دغې کلارې چې پاس یادونه شوې ده پر خلاف دي. دوی به تر هغه پورې خپلو دو عملونو ته دوام ورکړي. حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون. چه کلا موږ د دوی عیاشان په عذاب کې راګیر کړو نو بیا به دوی په ټینډار اوسي. لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون. اوس ټینډار مه وهئ، اوس به زموږ له لورې تاسې ته څه مرسته درنه کړی شي. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعصابكم تنكفون. زما آياتنا در أورول كدل خطاس در پیغمبر در غصب أوردلو فخفلو فندو شات تاويدون كي تختدلي. مستكبرين به سامرا تهجرون. د خپل غرور له امله مو هغه له سره په ځکې نه راوستله. په خپلو مدرسونو کې مو پرې تبصرې او افسانې کولې. افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. نو آیا دې خلکو هیڅکله په دې کلام باندې غور نه دی کړی؟ یا هغه داسې څه راوړي دي چې هېڅکله د هغو اسلافو ته نه وو راغلي. ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون. یا دا چې له خپل پیغمبر سره هېڅکله آشنا نه وو چې د ناشنا سړي په توګه د هغه نه تیریږي. ام یقولون به جنه بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. یا دوی دې خبرې قائل چې هغه لیونی دی؟ نه، بلکې هغه حق را وړی دی او د هغو د زیاتره حق بدی سي. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أو كثير تحق بضيف غفتل في تلال عيواي ندز مكي أو آسمان او دا غود هت نظام به ګډوډ شوی وو. نه، بلکې موږ دا غوی خپل ذکر ها غو ته راوړی دی او ها غوی له خپل ذکر څخه مخ اړوي. ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. آیا ته له دوی نه څه غواړې؟ ستا لپاره ستا د رب درکړه ډیره ښه ده او هغه ډیر ښه روزي ورکوونکی دی. وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم. ته خو دوی سمې لارې ته بلی. وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. خو کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی د سمې لارې نه اوښتل غواړي. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. که موږ پر دوی رحم وکړو او هغو ایسته کړو چې دوی اوس پکې اخته دي نو دوی به په خپله سرکښۍ کې بیخي لانهانده شي. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. د دوی حال دا ده چې موږ دوی په کړاو اخته کړل بیا هم دوی د خپل رب په وړاندې سر کته نکړ او نه عاجزي غوره کوي. حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون. البته کله چې د دې وار راشي چې موږ پر دوی باندې د سخت عذاب دروازه پرانیزو نو ته به په ناڅاپي توګه وګورې چې په دې حالت کې دوی له هرې ښېګڼې نه ناهیلي دي. وهو الذي انشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هغه خو د همدا الله پاک زاده چې تاسو ته د اوریدلو او لیدلو قواوې درکړي او د فکر کولو زړه درکړل و تاسو ډیر لږ شکر ویستونکي یاست. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هغه ذات ده چې تاسو په ځمکه کې خوار کړی او د هغه لوري ته به تاسو یو ځای وروستل شئ. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. هغه ژوند بخي او هغه مرګ ورکوي. د شپو او دل راوي دل د هغه د قدرت په لاس کې دي. آیا تاسو په دې خبره نه پوهیږئ؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون. خو دوی هغه څه وایي چې د دوی مخکنیو ویلي دي. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. دوائي آيا كلا چه مقملة خالشو آو دهبكو ديري وگرزو نو مقبة بيرتا زندي را پاسا ولشو. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. مغهم دغوا دي ديري أو ردلي دي آو لمغنا محكي زنب فلارونو لكلو هم أو ردلي دي دا محزي زري كسي دي. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. دوی ته ووایه ووایاست که پوهیږي چې دغه ځمکه او د هغې هر څه د چا دي. سیقولون لله قل افلا تذکرون. دوی به رومرو ووایي د الله پاک ووایه نو بیا تاسې ولې نه پخود کېږئ. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لدونه پوښتنه وکړه د او آسمانونو او ستر عرش تختن څوک دی؟ سیقولون لله قل افلا تتقون. دوی وایي الله پاک ووایه نو تاسې ولې نه ویرېږئ. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. دوی ته ووایاست که پوهیږئ د هر څه وس واک د چا په لاس کې دی او څوک دی هغه ذات چې پناه ورکوي او د هغه په مقابله کې هیڅوک پناه نشي ورکولی. سيقولون لله قل فأنا تسحرون دوی به ارومر ووایي چې دا خو یوازې د الله پاک کار دی، ووایه نو بیا تاسې له کومې خوا غولول کېږئ؟ بل اتیناهم بالحق وانهم لکاذبون. کومه چې حقه خبره ده هغه موږ د دوی مخې ته راوړې ده، او هیڅ شک نشته چې دوی درواغجن دي. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الله پاک کسو خپل اولاد ندهی ولی اولا غسر کن بل خدای نشته، که دا سوائنو هر خدای بخپل مخلوق را خیستای بیل شوائی بایوان، او بیا بی یو پر بل باندی برلاسی کولا. الله پاک د دو خبرنا پاک دی چې دوی جولوی. عالم الغیب والشهادت فتعالا عما یون پخکارو او پتو پوهی دن که دی هغه لهغه شرک نه ډیر لوړ ده چې دوی فیصله کوي. قل رب اما ترینی ما یوعدون. ای محمد صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې پروردګاره د کوم عذاب چې دوی ته اختار ورکول کېږي که ته هغه زما په موجودیت کې پرې راولې. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. نو اي زما رب ما په دې ظالمانو کې مشامل و. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. او حقیقت دا ده چې موږ ستا تر نظر لاندې دغه شي د راوستلو پوره قدرت لرو چې دغه اختار موږ دوی ته ورکوو. ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون. ای محمد د بدی مخنیوی په هغه توګه وکړه چې ډیره ښه وي، کومې خبرې چې هغوی په تا پورې تړي هغه موږ ته ښې څرګندې دي. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين. او دعا وکړه چې پروردګاره زه د شیطانانو د هڅونو څخه تا ته پناه درولم. واعوذ بك رب ان يحضرون. بلکې ای زما رب زه خو له دې نه هم پناه غواړم چې هغوی ما ته راشي. حتى اذا جاء اهل الموت قال رب ارجعون. دا خلق به لخپلو کورونه لاس وانخلي تر دې پورې چې کله لاغونه کوي ورته مرګ راشي نو به وایي چې ای زما ربه ما همغې دنیا ته بیرته ولېږه چې زه ورنه راغلی یم. لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. هلا دا چیز اوز کامل وکلم یس کلنه دا خیوازی یو خبره دا چی هغه با بی زوایی اوس د دې ټولو مړکی دونکو تر شا د دوه هم ژوندانه تروازې پورې یو پرده خند ده. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نو څنګه چې شپېلۍ پوک راشي بیا به د هغو په منځ کې کومه خپلولي پاتې نه شي او نه به هغوی یو له بل نه پوښتنه وکړي. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هغه وخت کې چې د چا پلد را نوي اما غوبه برای ومومي. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. او د چا چې پلس پکوي هماغه کسان د وی چې خپې په زیان کې وګرځول هغوی به په دوزخ کې د تل لپاره اوسېږي. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. اور به د هغو د مخونو پوستکي ورید کړي او د هغو ظامې به د غړې راووځي. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. آيَاتِ تاسي همغه خلق نه چی زما آیاتونه در تاور دل کې دل و تاسي هغه دروغ ګڼل. قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِكْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. او به وای از موږ رب از موږ بدبختی پر موږ خوره شوی وای پر اشتیا چې موږ گمراه خلقو. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. ای پروردگار اوس موږ له دې ځای وباسه که بیا موږ داسې قصور وکړ نو ظالمان به یو. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. الله تعالى بزواب ورکره زما لمخ لرشي فابغي كفراتو سي او لما سر خبر مكوي. إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. تاسخو همغا خلقه چه زما زنو بندگانو چه کلوين چه ايز مب پروردگاره مب ايمان راو مب تبخنا وکره پر مب رحم وکره تتر طولو رحم کو کو تزیات رحیمی. فاتخذتموهم سخریا حتى انتوكم ذکری و کنتم منهم تضحکون. نو تاسی پا غو پوری مسخری وکری تر دی پوری چی دا غو دخمنی لتاسنه دا هم هیرک رچی زهم سوکیم او تاسی پاغو پوری خندن. اینی جزیتوم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. من ما ده غو ده غو صبر ده غو میوه ور کرده چه هم آغوی بریادی دی. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. بیا به الله تعالی لاغونه پوښتنه وکړي ووایي تاسي په ځمکه کې څومره کلونه اوسېدلئ. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادين. هغوی به ووایي موږ یوه ورځ یا د یوې ورځې یو څه برخه هلته اوسېدلي یو د شمار کوونکو څخه پوښتنه وکړه. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. وبا ویل شي لږ وخت اوسېدلی کاش کې تاسو په دې باندې هغه وخت کې پوهېدلای. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَا عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. آیا تاسی انگیرل وچی مغز تاسی با بیزا پیدا کری است او مغ نوری تا تاسی حسکل را گردی دل نشتا. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا اله الا هو رب العرش الكريم. نولوال او پورتا دای الله پاک حقیقی پاچا لغه پرته بل هیڅ کوم خدای نشته د ستر عرش څښتن دی. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أو توقته لا خداي جل جلاله سركم بل معبود وبدي كدغل فارا لغسرة دليل نشته نو دغه حساب ده غل الرب سره دی دغه کافران هیڅ کله نشي زغور الکدای. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اے محمد صلی الله علیه وسلم وایا زما رب بخنه وکړه او رحم وکړه او ته تر ټولو رحم کوونکو ته رحیمه.